ثم عفونا عنكم من بعد ذلك دال نام دے بیا معافیکم استاسنا پس دینا استاسو توبہ دا وجیم دید پارا چتاسو دخدے احسان منے موحدین شیم ٹھیک دے گنام کرو خو توبہ میسن خدا معاف کرے شرکم پر توبہ صرف معاف کی چی صحیح توبہ کر اور توبہ چرے اور قوم قبول ہی نو پکاری چی شکریہ دے باسی دا اللہ احسان دے منی خیب پہ باد سینے والے جل داولی روس برازی دا پری کی زور خیو دا سرونیان دا وفنا پا مصر کی دا غوا دا ویو دا سخی عبادت کے دا ددی سک مرگرم دائی کو پایا ملک زی پر زیدہ رواجو قبطیانو کے دا انزوان دا ہندوستانم دا قبطیان سر نکل لری دیم غوا تا مور ہوئی خوا مائی چاہوا والا عبادت کے خدا وقم نہ خری مور وقم کو خری دین دا گئے جن عبادت شروع کرو بنی اسرائیلوں شروع سرازی سامری اور تبھی سواندار دمر اخیار خلجی عقل ہوئی پکی کہنا دی سرنگ سیتا خدا ہے خیر دریم سو وجشتا مکنوں مفسرین نو دینا سا تعجب کارا کرے رہے بیاولا وجی جوڑے کری یو وجہ والا دائے لینا چی پا یہودو کی دا نظریہ دا حلول چی خدا ہے پا مخلوق کی دن حلول کولیش دا نظریہ پائی کی دا یہودیانو نظریہ دا دیر یونان نے راغستے وان عیسان ترور سے دا عیسان ہوئے چی اللہ پا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے حلول کرے رہے متصرفر علی اشراقیان بازے اغیر چاہو نعوذ باللہ خورے حلول کئی پا بندگانوں کے نہ حسین ابن منصور کے امدن نہ حلول کرو نہ ذکر جان الحق حق زین دا شورو ندیوے پر اسخی کی نعوذ باللہ خدا دن نہ راغلے رہے خدا نہ رکھو خدا پکی دن نہ دیں زکم دتا خدا وائی وزی حجاب دے دارا مفسرین ہو وجہ جوڑا کرے منگوائی دا مشرک عقل کمزہ ہی مر چتول بانے گوئے مشرک کوئی بے اخلا تکن کلد اس کی عبادت گئی کلد ون عبادت گئی کل تو گٹر بوتانوں کئی دا ہوئی بے اصلا کہنا دے ملک والے نے کہی سر دیم تو خواہ اس کو دے کٹو مٹو عبادت سے ہو کرے پنجاب کیوں ہوتا وہ مر گئی ہوئی شیخ پور کی وہ پیر سے شیخ پور دعوت خے مڑو تو گوا بچے مریدان والا قبر ہو کہنا سس خے خم کچھ نہ پیر سے خیر ادا پڑل نہیں خو اب قبر بانی گنبد جوڑ کر آگے تو وچے شاہ سے وے وچے اس کی تو ہوئی کہنا شاہ سے خے اب تو آپ نے دائیں شور و شور نہ خود دین اخیال دا خود مر سی عبادت کہی کھاؤ کوتا قبر خان ابتباد پلال کے خان خر چر تو غازیان مرو قبر پہ جو کرو کوتا قبر میں نخر قبر کر دا خدائی نے بیاخ لو زیاد سم تخصم لے جم باری زمانہ اس تخصم ہو الہن دو مفول عزت دے انہیں تاسو سیدر اب خدا ہے پس دلو دا موسیٰ علیہ السلام نا امبار زہابی الہم تے جوڑ کو مانے الہ کی دا موسیٰ تلا شدہ خدا ہے دے جتو نصر گئیم اسنگ کار بے کون مالم التنزیل کی لکی فرا دیبا یا توفو نہ یار قسو نہ حول گڑا بے کولا داغان چاپے رب گرزے دل غزل بے ویلی دا گڑا معلومی ہی دا ذکر داغے بنی اسرائیل و مشرکان دے دیو ادارے چشتیان دے ادار قوالیان و صوفیان دے وہ ادار یہودیان دے ادا ای طریقہ دے عبادت دا ادا اندوان و طریقہ دے عبادت دے شسار وقت کے پا مندر کے اگر ڈولکی ہوئی کنا دوپڑا ہوئی دا عبادت دے چشتیان دا شی جو کرے دسخی بار دے پڑا کس رکھا پا گڑا پٹنگ تکور دل تو قرآن تفصیل نے ذکر کرے تو آ کے برا جی موسیٰ علیہ السلام را گئے وے زورل وے تک دو الوہیت سری وے دی ارم خطا شی سے خبر سادہ خلق کیوں منگ تر سامی جی سے خبر ہو کہ پائے دھوکش توبے ویستا توبے چویستا نو خدا معاف کر لگا نا سما فونا ان کو ممبار ذالکا دت اعتراض دے سم رسل پارا جی رستوالی دپارا ام بار سال کم دے رستوالی دپار دے نا دغل رست رست تکسل ہوئی سم باد ہو مانا سم کم مانے دے اصول کے کہے دا سم دت لفاوت دے بین لمرین اور باد رستوالی دپار دے دمک کی رست پابین کے فرق دے دی سکی اور خدے سکی فرق سکا دی ظلم کی اللہ تعالی ماں سے کہی دے کہ فرق دے تفاوت دے اپون آن کو ممبا دزالے ماں سے کو منگتا سنا فست دگے تخاض العجل ناپو توجے دتو بے نام دبو سرائز کے شرک دے تو بے نماز کی اور قرآن بل جائے دلیل سرے سے توبہ اس طرح دی لعلکم تشکرون دا دیر پارا سے تاسو شکرو کہ دا اللہ احسان منے شکر ماتا شکر دا مقام راگ ہے قرآن کے درے ہو یا کرت دا مادہ ذکر رہا پر درو یاو کے اشپس زنا گفتہ پر صفت کی ذکر دیں اللہ تم شکور و شاکر ہوئی کنا ان اللہ شاکر و نالیم داولے تخدہ پر صفت کے چی شکور راشی مانا قبل ان کے جزا اور کون کے جزا عمل شکر دے گا تائے عملوں کو خدا دل جزا در کرا داد دا عمل شکر شکر اللہ پسیفت کے ذکر شکور راجی پر ایک دولت زینوں کے بندگان ہوتا ہے زورانہ اور کڑے رشی دی لا اشکون شکر نہ کی دخل ہے شکر لغت کس دوش شکر اصل لغتن دے ظہور و اثر الغذا فی بدن الحیوان دا خوراک اثر چ دا حیوان پا بدن کے کارشی کنا تب تب سڑے خوراک اوکی سورب شی حیوانات خ گیا گانے والے اور کے ونڈے منڈے اور کے خ سورب شی نارب ہوئی شکرت دابا دابا چ سربشوا دا گیا سرب کے کارش حدیث دا مسلم کی راضی واقع چاہیے یاجوج ماجوج وہ مردار شکان مرغان برائے کی اخری میں سب اوور دے گیا گانے بندی رشی نہ حتا ان الدواب لتشکر من لحومهم دواب چرے آپ ساربشی دائی دو وقت ہونا زور لسر شکر اس پہ استلال شریعت کسی تو ہی مختلف تعبیرات بھی اصطلاح شریعت کی ظہور و اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناءً والا قلبہ محبتاً والا جوارحہ طاعتاً. ظہور دا اثر دا نعمت دا اللہ تعالیٰ پا جبہ دا بندہ بانے پا ثناء سرا پا زرد آغا بانے پا محبت سرا پا دامون دا آغا بانے پا طاعت سرا ظہور اثر اللہ رائے اثر نعمت اللہ اللہ پا یا انسان بانے نعمت کرو شاکر انسان اس سے دوئی جددی نعمت دو جنا پس جب ابانی دخلے سنا گئی فضل کی دخلے سر محبت سا دیئے اپان دامن و دخلے تار گئی گن ظہور و اثر نعمت اللہ مانا بگرالا یو آغا تعبیرو کتابوں کی تاثل اس سے تعظیم المنے میں لکھو نی منے من سونکان باللسان بالجنان بالارکان یہ مطلب اگر کہ المنعم عام دل ظہور اثر نعمت اللہ خاص اللہ نعمت شکریہ گور بیام علماء لکھی دا تعظیم المنعم لکونی منعمن داد شکر معنی اصطلاحی نہ بیا ہوئی نفس تعظیم نہ منعم لکھو نہیں منعمن داد امت نے اگی ہوئی لغوی نے لغوی نے روایا دیمینس کے اوپن شیر امت نے لغتی اصل لغت ماتا شن کافرے اور ظہور کو مانا داثر دا اہل لسان مانے عرفی مانا چور دئی عرف عام نور سے خاص کی بیا شکر ستوئی اور سے خاص کی بیا نعمت اگر صرف دا نعمت کی دا پارا دا رضا دا منعم دے تیا شکر اصطلاحاً ہوئی اصلی نعمت صرف کے پر رضا دا منعم مانے دا شرا جمع کے نتیتا سب توحید ہوئی اس شکر سے تعظیم نہ منے مانسو داو منی جدا نعمت دا لال طرف نہ دے زوی اگر آ کرے رہے مال اگر آ کرے رہے صحت اگر آ کرے رہے دیا داغ نعمت نہ داغا پر رضا بانے خرچ کرے دبل چار رضا کے نہ خرچ کرے نہ دے تو توحید ہوئی گا شکر اصل توحید دے دیو جن بے توحید شکر نہ راج مشرک شاکر نہیں کہہ رہے مطار جو سالکین کی ذکر ہوئی دا شکر پینزستنی دیتا و شاکر بند ہوئے یو خضوع شاکر للمشکور عاجزی کول دویم حبو لہو آغسرا محبت کول درم اعترافو بنعمتی اقرار کول داغ و احسان سلورم سناو ہوا لے بیام داغ سنا کول داغ تعریفو نہ کول اور پنزم اللہ یستام لہا فی ما یکرہم اگر نعمت داغپ خفگان کے نہ مستعملی بلکہ پرزا کے استعمالی دا پنزستے نہیں شور شکر خضوع خب اعتراف اور ثنا اور دم استعمال فی المکروہ شکر پدوار حالت ان کی عبادت تے بڑے شکر گویم دوست را در خیر و شر مولانا رومی زب خیر حالت کے اندر خدای شکر بیان ادا کو مو بشر کے مدا کو اولی زان کے حسن در قضا از بد بدر ددیو جن شدا د خدای پا قضا کی دیر بد نہ بدتر مانے بشر کے اندر خدای شکر ادا کو اولی خدای شر دا اللہ دا تکالیف سر ہنشتا کنے کبت ددین درنا غٹ پر آولی شکر دے خدا ادا ہوا معمولی تکلیف در آسا چھ غٹ نہ نہیں دے تمیم لکم تشکرون وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دَا بَلِ نَامْ دِ سَلُورَمْ بار سورت کتاب موسیٰ علیہ السلام راوڑے دے کر تختہ راوڑے دے کہ خوضے بتا کتاب شکن اگر نعمت ذکر کی دلتا مستقلن کلچ ورکم گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب الکتاب داغت اور تورات مشہور کتاب آل عمران کے بے نمرائشی بیا والفرقان لفظ الفرقان دا وزن دا مبالغ دا ففائل کے دیر فرق رہا اس کے دیر قرآن کی دا لفظ کرت رہا نہ وہ کرت رہا غلے نہیں ددی اطلاق پر تورات بانم شیرے فرقان تورات کرے لے لیں دد دبم راجی خصورت انبیاء کے ہو رہا چاہتا ہے نے تسری اکڑ پائے کہ تورات کتاب سے رہے الفرقان نے اتسلوی خیات رتالیس وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الْفُرْقَانَ التَّوْرَاةُ فرقان سے قرآن پاک تموئی قرآن کا سورہ فرقان والآیات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا قرآن فرقان نے فرقان چرے فتح تم ہوئی تو خدے طرف امداد ہو پتم ایتم فرقان ہوئی دی سورت انفال کے دو آیتوں کی او کم تیرش او یو سلویخ کی 2941 یا ای الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا تقوا در کی نہ اللہ تعالیٰ وصفت حضر کی یو سلیخ کو 41 کی عمان ذلنا اللہ عبدنا یوم الفرقان فیصلے روزی کا نا سلورم فرقان ولی کی نور کتب منزل من اللہ نور صحیفے کتابوں خدا نازل کری کا سورت آل عمران کی سلورم آیات وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس وانزل الفرقان دد قرآن فرقان نہ مراد نور کتابوں نہ دخدے صحف ولی قرآن مخ کے ذکر کرے تورات مخ کے ذکر کرے انجیل مخ کے ذکر کرے نال فرقان نہ بل سے مراد کرے دد الفرقان سے شاہن تورات دیتا صفت الصفت وئی موسیٰ علیہ السلام نے چم مر کرو اگر کتاب ہم آگا فرقان ہم کتاب والے ہو مجموعا دم زامین فرقان والے ہو حق و باطل پما بین کے فرق کو ان کے ہو یا شیو سی بتنے دو دویم فرقان دے موسیٰ علیہ السلام معجزات ہوتا ہوئی حق باطل میں ان کے فرق رہا ہوئی دامسل اور کرو لعلکم تہتدون دیر پارا چتا صبح ہدایت مومن ہدایت دستی شو مومن دار دی موسیٰ پا تورات کے اصل ہدایت دو عام خبر عام ہدایت خلوی ہدایت پا کر توحید ہو کر چار سورت بنی اسرائیل دویم آیات کی ذکر دی وجعلنا ہدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا تورات کی کم ہدایت ہو بنی اسرائیل اللہ دا ہدایت ہو چھے اللہ تتخذو من دونی وکیلا زمانہ سوا بلتا مددگار موائم کتاب میں درکر ہوتے رہ پارا چھے توحید پہ اوپے جنہیم دا رخ دین آمی کن بلے نامو گورا ویس قال موسیٰ لقومے کم وقت ہوئے موسیٰ علیہ السلام قوم پلتا ہے قوم زمان قوم قوم ادھر تذکر کتاب بنی اسرائیل دی صرف فرعونیان ختم شیر فرعون داغ قوم نو بنی اسرائیل جماعت دو سڑی تا داغ قوم ہوئی داغ نصب تولے قیام ددی پیوبل سرافا دی یوبل بانے قائم ہی کرنا یوبل سر نظم نہ سکی قوم تذکر ہوئی اے قوم زما یقیناً تاسو ظلم کرے بزاننہم فسبب دنی والے استاد اس کی لرا پخت آئے باتخاذکم الاجزا الہن دی سبب سرتا ظالمان ہیں اس بسی جل کا ہے فس توبہ کے اخبل پیدا کر ان کی تاہم فس وجنے زان اخبل دا بڑے غور استاز دفارا پنیز دا پیدا کر ان کی استازوں فتابا علیکم فس اسان تیارا وستا اللہ تعالیٰ فتا سبانے پدے کے یقیناً اللہ تعالیٰ رے دیر توبہ قبل ان کے اوڑیر مہربان ہوں دے دا پنجم انعام ہوتے کی آپ و عن القتل و دم وائی سے تکرار آنی چاہیے نا مخ کے آپ ذکر جو مانی گناہ در تماف کو گناہ در اتخاذ الجل در دفتا و سمانا کا مانی کہ گناہ در تماف کو تکرار آنی کر نہ در دم گوائی تخفیف دے پس سزا کے آپ والے پس سزا کے انکم ظلمتو انفسکم مکی ویلو آر یو گناہ ظلمی کنا شرک لوی ظلم دے خو پا نفس بانی ظلم ہو تو لیوی ظلمتو انفسکم ذکر ہر گناہگار چرے حق کل آسن ظالمون علی نفسی ہر گناہگار پا زان بانی ظلم گئی ولی ظلم کیا مانا لغوی پرم ویلے و نقصان کر فضان ظلم سو کو دخل برخے کم اکڑا نقصان حض نفس برخے و پا جنت کی آغت نفاضی شو کر برخے دخلے پر احمد خاصہ کی آغت ننیم گرے شو کر ذکر ظلم ذکر ظلم دوان سے سکو اس بسکو اے فتوبو الہ باریکم فقتلو توبو تابا ہے توبو پر ان تیر شو تابا بندہ فصفت کسی ہے رجوع اللہ خدای طور کر دے دل دو گناہ نا گناہ بریک دے ددے ہو جانا توبہ کی شرائط درے یو سرے ترک دماسیت پر خودل چاہ گناہ کو پریک دے دویم عزمی پا عزم کلک ارادی پرے پا عدم ارتکاب دا مثل دے چھدا سے بگیان پم عوض بنکم دے دا عزم مالا عدم العوض اور درم سے یہ ندامت پیمان تیا پیمان شپائے زان ملامت کئی دادری چیزے شیدے تاثر توبہ ہوئی اس دیر کی سوال دانے دب دیروس فقتلو تفکرے پتوبو باننے قتل دے اس دا قتل عین توبہ دا قدام متمم دا توبے دے فی قولان داد و قول دے یو قول دارے چھ پاغی بانے اللہ توبہ چھ لازم کرے وا اگر توبہ بینی قتل ہوگا اگر بینی قتل ہوگا ہر گلے چھ قتل بینی تفسیر دا توبو دے دائے تفسیر شی نبی امانداز کہے فتوبو الی بارکم ارادو کہے قصد کہے در توبے پیدا کو ان کی تام چی قصد مکن توبم دادا چی فقتلو انفسکم اور تب قصد شی ندے کے با بل فیل شی کہنا توبہ وشی عین قتل دائی توبہ دادا اللہ شان دے شریعت تے دا فروع دی کہنا چالے فرو یخی اغیلے دا فرع دا حکم یخی ہو چستاس و توبہ با قتل سرے پار گناہ کے نا پتے کے اور دعوت سزا نہیں دعوت توبہ زنگ و امت کے مشترے چسوک مرتد سے نہ قتل کے من بدل دین و فقتلو خواہی تو سزا ہوئی اے تو توبہ نہ ہوئی کافر مر چکا دا اللہ غیلہ توبہ مقرر کرے دویم قول دارے چھنا قتل متمن دا توبے رے توبو نہ مراد دے نفس توبہ نفس توبہ و باسے اللہ تان اگر توبہ چھنے شرائط ذکر کر پیمان شہب گناہ گناہ پریگ دے ارادہ ہو کہ چھبیا بین نکو ورسر ورسر بیا داکارو مکہ چھ فقتلو انفسکم دا اللہ غیر پارا متمم اگر زہو جوبن دا خدا عمر ہوگا متمیمی دا وجوبن بعض حقوق و زمگ شریعت کے مشتا گا حقوق والے بات کشتا چکل تارے اور کڑی مال پڑے لی غلاری کڑی نہ دے کہ بسو بات یہ ہوگا کو توبہ کہ خدا تشی اللہ ما معاف کی تا قانون معاف کرے رہے دویم دارے چاہ مال در سری ناغبا اگر سری لو واپس ور کے کرنے نو تاوان بور کہے گا تا مطمئن نہیں حقوق و لباد کیم کل راجی حقوق اللہ کے اگر چی وجوبن نہیں حدیث کے راجی چاچے قربانوں کو حائز دیتا حالت دہیز کے نہیں ذکر نیو خود توبہ بس گناہ کو کبیرہ دویم سر تصدق دیو کی بی دینارن و بنصف دینارن دو حدیث سے راضی ہے درون تدبیق کو گیا یو اشرف ہے نیما اشرف ہے دے فیدیا مور سرور کی خان نام و تمیم دا تو دے دے نو دے کہ اللہ غیل دا متمیم دا تو بے ہوگا دو فقتو لانفسکم بارے لفظ ہے لے زیادت کے بارے تو خدای پر صفاتوں کے بارے انشتہ کا نا الخالق البارے برا صرف پیدا کول نہیں برا پیدا کول دی پاک ممیز بریان تفاوت متمیزن بسور والحیات داما اللہ کا بارے والی ہوئی انسانان ممیز کری دی بعض مخلوق جدا کری بعض بعضنا پا شکلن و پہیات مختلف ہو ذکر تبارے ہوئی توبہ باسے حاغ ذات تا بارے کم چاغا پیدا کون کے رئے تاثل لڑا پا جدا جدا شکلن و دس ذات دانگ اللہ تبارے ہوئی ہوئی بے معنی خلقکم برین انت عدم تناسب الازا ہر چالے آزائم و تناسب اور کری تو خود علم مطابق دے بری کرے دے دا عدم تناسب نا بار صورت پدے مقام کے دا بارے لفظ روڑے لو فیدہ سنا اشار دے دے تا اللہ باری دے نتا تم سے توبہ باسے نو پا برات سرو باسے تا تم توبہ باسے نو برات تو کہے دا گناہ نا دا گناہ نا زان جدا کہے دا فقتل نسو مرادو فقتل انفسکم ظاہر دار سے قتل قتل حقیقی مراد دے گا ادم ہوئے توبہ یا مطمئن توبے اگر تائیلات بعید بھی جسو کوئی دفق میں مراد دے کے قتل داننے جزان اوجنے بلکہ قتل دا نفس مراد دارے سڑے لے کر دان نفس دے مرد پلان کی نفس مرد دا پلان کی ظلم مرد دا شہوات و نظان مر کے فخ لاؤں سکوں قتل شہوات دا سے تائید لے مراد نہ لیتا فخ لان سکوں اور گلے جو قتل وقتی قتل نان فسکم سمانا انفس سنگ بزان قتل کی گرد مقام کی مکھ نہ خطاب کیا کر چورو یا قوم انکم ظلمتم انفسکم ظاہرا خطاب دے اگر مشرکان اسرے چی چار خیب خدائی نہیں ولے ہو گئے انفسکم کی بیا دغ کسان پکل مراد دی مانب دا کہ فقتل انفسکم زان اس پارے قتلتا ہم زان وجنے اسری تو زان قتل کے زمان قاتل زان اس پارے کا پکل زان نہ قتل ہے کچھ قاتل تو زان اس پارا مخکشا قتل دی کی بیا بے ماند آئے زان قتل کے ببل زان قتل تو اس پارے حکل گرامخ کی یا قوم انکم ظلمتم کی خطاب عام کی اور انکم ظلمتم نسبت دا ظلم چرے پر سبب دا بعض افراد ہو دے یو قومی گناہ پر کی بعض کسان اکڑی دا جائز دا چیتا زورنہ کے مخاطبہ چولو تک ہے چیتا سکور دا کرے تا سدا کرے تا سمانا پتا دا کسی کسان اکڑے دے مانا فقت الانفسکم خطاب دے آگ خلق ہوتا جدا گناہ نہ کرے گناہ دے اتخاذ الیجل نہ کرے اگی تو فقت الانفسکم انفس بیا دے کی جاتا ہوئی قرآن کے انفس و نفس کل ہم جنس تو ہم جنس تو ہم جنس رونا چکم تاسو سرق قوم کے قبیلہ کے انسانیت کی شریک دی دیتا انفس ویلی رسو دے بقرہ کی راجی گیا سلو رتیا کی پنجرہ تیا کی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاغُمْ لَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنفُسَكُمْ زَانَ خُسُكُنَوْ بَاسِ أَنفُسَكُمْ وَانِ رُونَ اسْتَاسُوْا هَمْجِنْ اسْتَاسُوْا دُكُورُنَّ مَشَرَيْ اسمان تم ہا لائے تقتلون انفسکم سرے ہم جنس تاسو تاسو گو راق پر ہم جنس قتل ہوئے ہیں قتل ہم دان جنس شو کرے رہے سورة النحل کی دعویا بات در واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کری تاسو لرا تاسو دا جنس نا بی بیانی من انفسکم ایلن ستاد نفس نا دو جن تاسو دا جنس نا دتا دا مانا فقت الانفسکم او اجنے تاسو دا ہم جنس کم چے اتخاذ لے جلے گروہم مانا او کسانو را پاتے در خلقو دا توبی شر دارے چے تاسو دی لرا قتل کے دا چون کے ڈیر گرانا خبر ہوا ترغیبا نے ہوئے دا خکار دے گوئے خیر اللہ کو مندہ بارے رد دے پاوچا باننے چاہی دا خدا حکم تا بد ہوئی نن را پاسی بے تازیبا وہی منہ دا سڑے چی غلاو کی اور لاس چینا پری کوئے تاسو سڑے قتل ہوگی اور تاسو قصاص کوئے تاسو وحشی سے زیادہ ہیں دانری پکار اللہ ہی نہ داخت رضا گانی دارکم خیر لکم دیکھ دیر فیدی دی تاسو اللہ رو پنیز پیدا کن کی تاسو مجرم لا چی سزا اور کیم مجرم لا سزا اور کول خکار اس دے کے وقف دے کرنا اور پتا تو پہلے ماضی رہا ہوئے ہر کرے سیدھی تو دعوے لشو دیسے چلو کو دیدا چل شروع کرنا پتا ابو و قتل انفسهم دا تقدیر دے دماغ دے دی تو بیوی سے ازانو نا انفس قتل قتل شروع کو نچوی کن پتا بالے کم اس تابا کا مانا سیکھے چند اربان مہربانی اکڑا پا قبولیت دا توبیم توبے دل قبول اکڑا اپما کتر شافان آن کو ماں فکڑے گا دد دامت دبو پتا بالے کم اللہ بانے میں تاسوانے میں مہربانی اکڑا پسیس ذرا او معافی دے قتل سرا کلن یا بازن درتا ہوئی چی قتل ہوکے قتل ہوکے ہر کرے چی تاسو غارہ کی خوضے چی بالکل کو یا اللہ تعالیٰ میں ربانی اکڑا چی سے مکوے قتل اسی معافی ہے یا سو کتان قتل جلو نورے اسی معاف کرل چی بز دے دامان باقی دا اسرائیلی روایت دی لا نصدق ولا نکذب شریفا نے تیار لالا ابدل راغ سے وج نے سورے اکڑل وہ جلے وہ جلے وہ جلے او یا ذرا کسان امرت او یا ذرا ہر سے شکور کرم مفسرین لکھی او یا ذرا پلان کی عذاب کے مرشول شد ذرا پلان کی مرشول خالص بنگالیان یا بہاریان کی مبالغے دیتے ہوئے نہ ظاہر دارا چٹی دا قتل بے کڑی سکتان وجل وجل آخر اللہ وے بس معاف یا معاف یا بس دیتا افوان القتل زکم ویل ویس قلتم یا موسیٰ لنو من لگام دا ببل نامی خدای را پر تمہید دا کل چی موسیٰ علیہ السلام قوم تا ایچی دا خدای حکمون دا دی آگا مالک کتاب را کرے پتا سبانے دا حکم یہ خیر دا حکم یہ خیر حکم نے اور تبیان کرل کان اگی بانے آگا گرانا ہو لگے دا اگی بھی یرد دا خود گرانا خبر دا اللہ او فرمائے الزاد دے قوم ننے او یا کسان دان سر راولا اویا کسان بہت لل سورت اعراف کی راضی یو سل پنج پنزوس کے سو پچپن وختارا موسا قوم سبینا رجل میقاتنا موسا علیہ السلام او یا سڑی میقاتنا مقرر کرل فلما اخذتم الرجفا انت سبب نے ذکر کرے سبب دل کرے اس کا دا کسان کیوں دا یا کسان دی تا موسیٰ علیہ السلام ویل چلا ما تداو کم کرے دائے کرے دائے کرے نہیں دی اور تصوی کل جوے دا سو یا موسیٰ لنو من لگا منگا پورے یقین نکو پتا باندے پورے ایمان نشروڑے تردی چوئین اللہ لرخ کاران اللہ کاروین سمانا خدے منصر بقل خبر پکارے شیرا تھا اور لنو میں نہ کہ مومن سڑے ہوئے حکافر شکر پیغمبر تو اسے ایمان نہ رہو ہم پتا نہ دلے کے مانا دعوی چل رہا یکمل ہو ایمان ہونا بے کام زموں گا ایمان پر تابا نے نہ کاملی گی نہ پورکی گی تردے جو خدے لرخ کاروین ایمان والے پورکی دا خبر دی کڑے وا دی خبر کے ڈیر بے دبی وا دا نام وا بے دبی اور رسول بے دبی دیو جنا زاب را گئے فاخذت کو مصائقت ولے بے دبی وا موسیٰ علیہ السلام دا خدای دیدن سوال نہیں کرے اگر دیدن دا محبت دا وجن رے ادا بیدا بیدا وجن رے دا نبی دا تکذیب دا وجن رے نبی تو اس تا خبر آسے نہ من منگ دے خدا بخبل ہوئی نو اللہ رے منگ دا بخبل ہوئی دارا بیدا بیس پانی دارا معتزلہ و دلیل نہ رے چوکو رکھانے سے سو کوئی چیز خدا رویت کی نو بھائی عذاب راجی نہ رویت صرف بے دبے تھی تو دنیا کے مغاڑی فاخذکم صاعقۃ وانتم تنظرون صاعقہ مخکم ویلو صاحب کے اصل کی شدت صوت رات تو ہوئی سخت آواز گڑبڑ فاغی سر سرم ویل کلس پیدائشی کل تندر راشی بجلی مانے برے نہ اور راتری دی اور تم سائق ہوئی نار کل اثر تو اور تو کل اثر بشدت سوت تو آسی چ سخت آواز اشو زڑ فیل سے سڑے مرش سائقا کا مرتم ہوئی گیا دل تدمانی جی اون ہو تاثل سوائق تو تندر اور دربانے برے نہ آ گئے دوم دارے انہیں والے تاثل سوائق تو مرگ مرگ دربانے آ گئے اب تک یار آپ کے لوا خدا تم اور رش پتوں انہیں دلرا رش پہ کہتے اسی دوازا بھائی برے نہ سوائق لان دینا زلزلام یاد تو رشتے ہیں مراد دے رشوت القلو زڑنے والا فضول ہارڈ فیل سے حکومت دے کے سوائقے نہ مراد کرے بے ہوشی نہ پرویزے ان کے حدیث دا مانا کہی کہ مرم مرشی نری کہ مریش بے سنگ جن دی ہمارے چاہتا نہ مانی ابھی سوائقی ہمارا بے ہوشی ہے جی بنی اسرائیل اس طرح خبریں نہیں اکڑی موسیٰ علیہ السلام سر اکڑے ابھی تم موسیٰ علیہ السلام شکایت کو روایت ہو کہ ابھی موسیٰ روایت نہ مانی موسیٰ دیکھ رہے بفل ہو وان تم تنظرون حالدار جتاسو قتل دے تو مت دبو سنگم قتل برے نہ چور رات نہ آگو کی دی قتل آگو مرادو یا چ مرگ رات تک کل یو آگ دے کہ پرو تو بلا گئے پرو تو بلا گئے مردہ وار پوار مر کے دو یو بتا قتل کا دیکھو بلے تو جیتا وان تم تنظرون تاسوس ہم کو رہے آثار دو سوائے کے پائے کسانوں کے اور آئی بولاد کے دا کسان دو سجن دشی جی کر پیا بابا جر جر کارے دل کا نمر کا سار وہ بے کارے دل دا ہوش ہو لیکن سم باس نا کو ممباد موتے کو وہ جانتا اب آراف کی بھی موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑا یا خدا راستی چلو نہ باس ناکم مانے بے دعائی موسیٰ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کار دے خدا ہے بیا موسیٰ کو جوندی کرے پس تمر تا سنا پر دعا دے موسیٰ علیہ السلام دیر پر چلا اللہ احسان مانا دائیں نام دے باس بادل موت گرد رب العزت قانون دارے مکی تیرشو شفاحیاکم سمیتکم سمیحییکم دایو جون دے بیا مرگ دے بیا بد جون دے بس دیدے کی سوال کی کہ دیدے کی پدی یو مرگ راوستے ہو نو بیائی جون دیکڑا نو بیا بے مڑکڑی نو بیا بے جون دیکی دا پیڑے راج دیتا امور خارق للعادت وئی اظہارا لقدرت اللہ تعالی و توحیدی و اظہارا لصداقت النبی دقیقت معجزات کل کل اللہ دا سے پیش گئی دیو جن دے کے توجیات تو پرویز تاجت نشتا کہ موت نورا دے کے بے ہوشی دا کہ بے ہوش ہوئے لو بس بہر اجت کرل معجزے نہ منی معجزات ہوں گا منو ہے اللہ قادر دے پرے پس تمر گئے بیاجوان نکڑل تم رتا چتے موت تم موت معجل نہ ہوئی دے موت تم موت عقابی ہوئی داد سزا اور مرگ براوس کے اس وقت پورے بے اصلی جن تو واپس کرل وظل اللہ علیکم الغمام دغه مستقل واقع واقع وی هغه تو واقعات وی دا یو حالت خاصه ده دیو جن دی کی اس جگہ نه راوړ الله عام حالتونو کې دی چې څو پر مهاجر دا حال په دې باندې ساتلو دا بل نام له سوم دی چې کله هجرت کړو میدان تی ترال نال تا خیمے ہونا ہے کر اس کو خیمے میں میشتا تا خدا سے معاجر ہوئی خیمے اور دن میں لائے دے اور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام صحابہ خود کا نبی مح... اللہ علیہ پپل انتظام کو اللہ مہاجر و فل پپل انتظام کی نور نے بچ کر پور یز صرف اور یز بوا نور دے سے پٹ کرو جو غار میں پدینے لے گی عمل دا سے اسے آئے کہ جمع میں نہ کہ برستن اتا جت ہے یہ دعوت خوراک کا پکار دے گا نا خوراکم پکار ٹک دسا خیمہ نشتا تھا اور یہ سورے پورا ہو بس طرح تلائی ہم نہیں ہے کہ گزارا مہاجر سڑے کو رشی واقعی مہاجری ابراہیم بن ادم آ خبر روانو نکور والا ہوتے جان کر بالک والا گا ویدا ما سر لاشتا دا اللہ سبکی رم لان دے گا وطای و پوست کلو دا پار زان سر سلوکی والد ویدا لفا مشتا کانا دا اللہ سبکی را کری سر آتنا معاجر کئی گزارا دیا آگا کٹونا مزول نو آئی بیس ترے وراکو والا خدای ورکی اللہ کو بیاج بل انگری کرنا بل شہر خدا تے اس پارے اللہ تیرا چرگانا لواگان خوری بیا خورے ہوئے اور تورے کرم گا ساسو تا پاسا وریت غمام نرے وریت تو سوری دپارے سے ربرا ہوتا اور آپ پیدا کرم ساسو تا پارا تورن جبیلوں وستنوا مرزان انزلنا لیکم ان تاری سکھ دل پر نہ قطر اتل بے لوگ ایمان وا فقد انسان انزال لکھی پیدا کے دل بغیر تو سبب ظاہری نہ ساسباب ظاہر کی نہیں ہے اللہ پیدا کی نظر تم انزال ہوئی انزلنا الحديد اس پنے برے نہ رکھو تک رہنا پیدا نکلا انزلنا دتم زہردار المان سشر داغے نے تعبیر کی پتوان جبین پن ملائی وقا بس پن یخ ملکن کے یخ ملکن کے اب خونا چکم میں ودا ہونے کنا لیکن شام وغیرہ کی دائر پاس وہ تو ماغا من لگ لگ راضی پائے ملکن کے درے سے سبب معلوم ہے نا خدے راضی کی نا حدیث کے ذکر آجی چدا خریڑے اور تو یہ دا من المن داد من دا بنی اسرائیل سرم چاہتے رہے ددین سے تو کم کم نشتا دا سی پیدا کی دا من دا پارم تو سب بھائی دا پارم نہ ہو دا ناشنا ہو جائے دا خراجی پا عمل کی جی اکمل کی تو کون وہی پتہ میدان کی دا سیزونا نو خدا پیدا کر موجودنات طور پر ادی کی بیا حکمان سے تپو سکے نا کی مانا کہ من تو سو مر سن تو پارا دوائی دا اور خوراک نظام دا دوائی دا وہ سلوا مفسری نام لکھے تو ایرو سمانا مر گئے سے سمان آئے اور تریم سمانا دا مرغو نم نے آئی جی کم شکر ذکر کی نو عام تعبیر تم پر مرزان پر رکھو اب مرزوں سے پیدا کی با عمل کی چکم دے دانی غنم و شیخ دے اور کی مرزانی اور آغاز ہے کہ غنم ونم نو پر معجزانہ طور سر دا مرزان پیدا کر اور چی دیلے پیدا کرن ظاہر دارا دا مرزان دی بقدر جترانی ولی شول کر تمہارا جتو رانی ول بے جان لے رو تول امن ترنگ جبین میں رو پتے کو داد چرگان پدیش دادا نوا پدیش اور خدے میں مانے سمانا پکرال نا ملا جب تو جلالین بولا نہیں سمانا جمل زمین نہ زمین رت ہوئی روتی مر گئے ہوئے دا روتی دا لین دی رشتی دی ارے کا مانا جو ہے غلط ہو کر سمانا خدا نم دے تو کتاب کیوں وہ رکھا جمانا را من سلوا اللہ پیدا کل دار مہاجر پڑا کو دا خدا رتنا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ اور دینے کانوں کرامتوں دار خدا لنگوئی ہاں کلو من طیبات ما رزقناکم دا سے مقام دامر چمک کی طرف سے تعلق نہ لری بظاہر دے کے قول مقدری قلنا لہم کلو قلنا لہم دی تویلو طیبات دب تیرے طیب طیب تام سے کہی طیب حلال کلنے سے اگر تو دلیل دا فرماتے نہیں حرام نہیں امام راوی وہی طیب والے تام تو ما کانا متناولا من حیث و ما یجوز و بقدر ما یجوز من المکان الذی یجوز و دادری جواز ہی بکے حاصلی دادا سے جانا چی جائزی اور پدوم مقدار بانی چی جائزی اور دادا سے مکان نہ چی جائزی سمجھ دو بل تعبیر دا ہے تو یہ باغ تو ہی کہ نہیں ہے شبہ دارے پاس باب کے بہما دا شبہ تو نہ خالی بالکل وہ سام خوراکوں نے شبہ تو نہ ڈس کی کرنا بلکہ حرام دیر زیادتی نا وہ دے اسی سبب بگوڑے سیدھا پسند آ کر چلے پائے کسی چلو اور آپ اب صحیح ہو کہ فاصل ہو کہ باطل ہو کم طریقہ کدا سے تحقیق دے شورو کو نیا حالات شرط پیدا نے کیا نقطۂ بار تو رائے پہ حصول کی شبہ نہیں دائے پہ اسباب کی شبہ نہیں بالکل بلکہ داسی دائے پہ حصول کے مشقت و تکلیف نشتا دائیں تو عبادت اجماع تصیب و بین نفسوں نفس کے پائے خوشحالی پیدا کی ویبت بھائی پیدا شی گئے حلال خوراک سرم نفس کے خوشحالی پیدا کی ذکر طیب ہوئی ذکر دے کہ دوارا مانی دی اوہل منگ دی تقرائیں من تو یہ بات ما رزقناکم دا پاک آغا رسکن ناشی منتاصل در کریم پاک دے دا قسم شک شبے نام پاک نام شک شبہ بگی نشترے من صلوہ بالکل پاک دیم یا طیب دی مانے مستلف دا مزیدار آگنا چی منتاصل در کری والے در خوراک لذت ور گئیم دیکھ ابل تقدیرو روس نہ معلوم شعر حدیث نہ معلوم ہی اغب اور سرم مراد کہہ دیں ولا تدخروم بہمان قرائے کی سمر قریش ہے قرائے بالکل پریوان ہے قرائے لیکن ذخیرے بن گوائے لا تدخروم سبال رہ نگرے مہاجر سے کہیں سپا لے گی خدا راجی کیوں لے بولے افتخار کہیں افتخار مکو یہ ڈوڑا اشتا صاحب ساری چہلے خیر ہوئی خان خدے بغیر کئی مار سیکھ ہیں مہاجر فی سبیل اللہ خوبدی بانے افتخار حرام و باقی ملا افتخار بے قرن ضرورت کو جائز دے پاگیے بالکل منع کرو نبک ذخیرے دیکھ وقف دے وقف سمانا وما ظلمونا ولیکن انفسهم یظلمون کرے گا ولیکن ادخروا ولیکن ظلموا اور گلے سے دکھارے کو ندا من و صلوات خدا بند کرل نعمتوں بند شل اللہ فرمائے وما ظلمونا دی حس نقصان نہ اکڑے زمون لیکن دی دقل زانون نقصان کا ظلم نقص سے دی چی ذخیرے کور شو روکڑے ادخار اولا نہ فرمانی اللہ ہی پرے کے زمان سے نقصان خونہ نے کرے نقصان اخپل کو چما پہ بند کر لوں اور افتہ رفتہ بند سنگا حدیث نے ثابت تھا لولا بنی اسرائیل لم یخنز اللحم حدیث مانا لولا بخار بنی اسرائیل اللحم نو لم یخنز لحمنا مانا پخار زمانہ کی وق اشرے گا فریجو نے بہنا کو اختل دم سے بڑے خاکے دے بانا چنجیو بگے نہ کہ بنی اسرائیل تا ویلو شتا تم ذخیرے ماں کوائے دی سرور بس سے اغلا شور اکڑا یو سو سلوا بے اکڑل انور بیزان لپٹ کے خور بے اعتمادی ان تک پیدا شو جا نچے سوال ہے کتنا آئے کہ وہ سخا ہوئی پیدا شیخ و قاضی بے اوور پڑے بولا سخا کر اب زمانے نہ دا سخا کے دل دا وقت شروع شیری مونگ پارا اے برتن آغیر پارا حکوبتن نہ مانا دا ملے برت تم چرتا ناروا ہونا کہ نڈائی وقت خاص ہوئی نڈائی ظلم ہو کا تو خدا نے لنگر نغلا سل کے دائنا دا ناؤ دب تو ظلم سو نقصان الحظ دیا مانا لو گئی دی زمگا سے نقصان کمے نوکڑے اللہ فرمائی دی دخل زانونو کمیں کہو چیاغا وخی سخاش و خرابی دا بیار افتر افتر دا شیطول بن شروع سو برازی دیوی دی مولی زلو ہوا بل ظلمی آگا کرے دے بیاخا امولی ترکارے مرکارے پکار دی بس نمبر مردان کی دو علماء دا فیصلہ شوی دا پڑھنے فیصلہ داوا چر شعبان شہادت تئی اگست اور شعبان دمیش تھے پارے صاحبان نے نند شعبان دیر شمارا غریب مطابق اگی اعلان کرو چہ سبا مانے دشوروں پر از برو جئی اور سر داہلو چہ کیدیشی ارکل چہ بے صاحب دیر شنا بعد سبا برو جئی کوئی احتمال شتا چہ نند شپا میش اولی دیشی نو بیا ومونگا اطلاع کرو ذکر درش مشکوانی میش دی دلی کی بیگا دوا تقریباً دری بجے اطلاع چار سدے ناگل چل تک بیگا رمضان میش دی دلی شیر د شابان درش مشپا پر درش مشپا رمضان میش دی دلی کی دایو مشکم نرا اور دا سے حساب کتاب والا خبرم نہ رہا فری و جبان دے من پا اوقت کی سے مناسب ہو نزدے کسان آگی تو اطلاع اور کرے رہا اور کم کسان چنا خبر دی اور آگی سار نے سکھوڑ لی اس کے لیے نہ پائی بانے امساک شران لازم نے روزانہ رہ لیکن امساک بکئی خاں خاں اور ڈرے سرچ جہاں اس بے تمیزی کرے گا چکھو خبر جرا دل تر ہو جرا اور بیان تلی ہوٹلوں کے خوراک کرے رہے نا ڈر ڈنگر نم بدتر دیا ایلم خسک ہے جدا امیان ہم نے دی امیان کا امساک کئی چکل خبر شیا ماں نے زر زر پر ٹیلی فون وغیرہ تپوس کرے اور تب سکھ پتر سے اطلاع اگلے رو رہی رو جرا تصویام پورٹلوں کی جے میں اس کہ اخر انسانیت نہ ہوکارا لے گا امساک لازم نے تو چار سو خراس کا کڑی اور بعد کم کر نہیں کڑی روزے نہیں ہو لے نا بالکل صحیح روزہ مگر پاکستان دا حکومت پہ انتظار نہیں نن دائی اللہ نے امسرخ کا تکڑے رہے اب یہ وہ سمندر کے خطہ بوری میں ایش خان تو ددرے روز رس رہی رو جائی اور اسی طرح کو ذرا یس سردا صوبہ تعلق لری خاص کر زنگا علاقہ ٹولہ پیخور مردان دا علاقہ سواد بنیر وغیرہ سر عظم کی تک گوری ہم آسمان تن گوری ذکا آئی بان زور پخایا حکومت تیر شو نہ ہی بن کرو جو برا بنا گو رہتا سو نہ داغی قولوں نہ بتا سو جتن نے اور شمگا زاد خلق چو زاد مسلمانانی زمنگ داغ مدار ٹول درو یت سر دے دمیش تھی دلی دلو سر دے نچ میش نے بھی لی دل سے نہ تو شابان شہادت منظور ہو پاغیبان سوار ہو جاؤ میش چون کی بولے دل شوا نہ سومو لروہ تھی واسطر لروہ تھی پاگ بنابان نن حکم شیر دا امسا دا روجے جدا فرضی رو جل رہا شکین پدے وہ جدا خام خا احتیاط مکے اور چر چار ہو جنی ناغب امساک خام خا کری پر میل انشت پر تمام ہے جو بخرو البقرا ناغ اول باب کے در صفاتوں نظمت کتاب اللہ پنجر فریق اول در فریق ثانی و پنجلس فریق ثالث سوداری و جزا دنیا اخروی و امثلہ پدویم باب کی اس بات توحید و عقلی دلائل سرا صداقت رسول و کتاب تخویف اخروی بشارت اخروی جواب دشوے تذکیر بن نام لربا درم باب کے خطاب خاص و پسام خطاب نہ پائے کی اول سوامر پنجر نواہیو پاگئی کے دری صفات حادمہ دین سدائے نظان ساتھ ہیں، اشتراف دین مکو ہے، تلبیس و کتمان مکو ہے، ترک العمل مکو ہے، دری صفات مقامہ دین ترغیباً استعانت پر صبر کو ہے، استعانت دماند کو ہے، یقین باخرت بیا ترغیب و تخفیف اخروی. صدرم باب مشتمل ہو پشپگ انواع اور خطابات بنی اسرائیل ہو پاری کے اولن نوا شور ہو رہا پری کی تذکیر دے پاتے ناماتوں پتو زابنوں اور تتمہ بے ترغیب. اول نام سو نجات فرونیان نہ، دوم نام نجات غرق نہ، درم نام و آفت زم و سبب توبے، سلورن انعام اطاع الکتاب ہدایت کپارا، پنجم نام آفت قتل، شپگم نام باس باد الموت خرقن للعادت، وم نام سورد غمام اور منو سلوار اتل. آیت کی جگم اس جستی کی داپ ذکر دے انعامات کے نئے بلکہ را تنہیم دا تمہید دے دا پار دا ذکر دا عذاب. دم آیت کی اور پسی عذاب اول ب ذکر کئی شاغیت انزال و رجز بے تبدیل القول ہوئی کہ رب العزت دیت سوگونا اکڑل قول موقو عمل موقو چداؤ کے، لیکن دیو لگی دل قول بدل کا عمل بدل کا داغے پوجا اللہ پری بانے ڈیر سخت عذاب رو لے دیکھیے اشارہ و تحذیر و دیتا یاد ساتھ ہے موجودہ خلقوں تاسم دا اللہ دین چر تبدیل نہ کہے توحید پر شرک سر بدل نہ کہے او بدو ربکم نہ خلاف نہ کہے کدا تاسو بدل کر نہ دنیا کے بد خدا عذاب دربان راشی باقی دا واقعہ دیگر مفسرین دو قول نہیں یو قول داؤ چدار موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی شعر ہیں اور قرین مراد دے بیت المقدس داغی بوخ کی شعر ہے چدا قولوں کے عملوں کے اور خلق و تبدیلوں کو نذاب رہا ہے لیکن ویم قول دیکھ دارے آغا راجح دے چیز موسیٰ علیہ السلام نروستو یوشع علیہ السلام در آغب وقت کشی دا چکلی دا جباب روبانے شاگیت اریحائے رے دائے پبارک حکم و چور شے فتح گیا و فتح شر فتح چشن و حکم داو کہ خدا دل کل در کو پری کی قول اور عمل دا خدا بتاب دار سرو کے، لیکن دیپ کی تبدیل کو دائے دوجی دا خدا زابرا اور دازت راجہ دے چدارت موسیٰ علیہ السلام دور کی صرف داخم شیر چ بیت المقدس تو داخل شے لیکن آخلق بزدل شو وطے تلر سے سارب دلر سے منگم کڑا مائدہ کی برازی معلومی چھپا وقت کی نہیں دلی فتح دیکری پہ حدیث صحیح کرا گلے شری یوشع علیہ السلام پہ زمانہ کیسے ہوا حدیث دے چاہے کہ ویلی شو یوشا علیہ السلام اعلانوں کو شزے شزو جہاد نہ, لیکن آ سڑے وہ ماں سب ناراضی جو کوئی دن اکڑی وہ لما ابن بے ہاں اوادی لانی اکڑی نزدی آ سڑے وہ ماں سب ناراضی چلو پورٹے دیوالی نے پور تکڑی اور چھتے پاتے رہے آگا سڑے بما سن راجی چراؤ اور ساروے وغیرہ چرے دل سمیش تو بلار بے نزدیر چلنگشی داؤ ماں سن راجی بولے زرے خلق ظلم کے وشغلی روس طرف تھا مالا خلق پکار دی چر دنیا زدے تصورات نے بیگم ہے دس مجاہدین نے پیدا کر آگی ورل اکلے سے فتح کا وقت کے نور پریوزی یوشا علیہ السلام یا اللہ دیکھو آؤ کم دے سرا ملک دے فتح شی کلے دیکھو سے نور پریوزی نے خالش پڑا خالی پشپ گیا منگ بن دس جل کی اللہ اور تنور ادرا ہو چودھری کا نور وقوف الشمس لیوشا علیہ السلام ثابت بے حدیث صحیح نرودر اور جہاد کو مل کے فتح کر غنیمت تقسیم نہ غنیمت راجم شو پاغوخ کی غنیمت تقسیم دن نہ بلکہ تو برے نہ وہ رات وہ رانا گئے یوشا علیہ السلام چھ ان فیکم غلولا پتا سکے سخیانت دے ذکر غنیمت نہ قبلی یو ما زپا کے ما بولے زپا کے مل غل اس پتہ لے اغیرا شما سر زار قوم نہ دائی مشر لاسرا کی بیعت دیو کی یو برا تو بلا تو بلا تو دیو قوم سڑے راگ نہ داغ اللہ یوشا علیہ السلام پر لاس پورے ان خط وہ تیرے پتاسو کی خیانت تیور سے تفتی شکوس چھوے کتن داغ سے مر گرو اگی تو وہی تو سرو مر تو سرو زرو یا شے وغیرہ پٹ کرو خا چاہ روڑے شا اور راگ نہ بس غنیمت اسے زلی شا اغمل پتہ شا فتش ندی پانے پائے کتاب پابندی ہو چکم اس دے آیت کی وہ ذکر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا كَمْ أَفْسَدُوا ورنن ہو جائے دیکھ لی تام کریا اکثر قرآن کے شار دبارا جی خارجی ہوں چاہے تو بدم ہوئی ورو کے کلینو سبانڈنو بلکہ عام کریا اگر مصر دخاری پبار کی راغلے سوراشی سورہ یوسف کی شاید ہے مصر تے گوڑا کریا وے لے کر پری وجہ کا حدیث کے راضی جو آسا کے کریوان ہو کر دامت دب نہ چاہ بانڈا وا آ بانڈا کے دے جمے منسکڑو کریا ہوا مانے خاریا ہوگا اور کرا کافرے یہ دلالت کی بجمہ باندھے دایت چرے سورہ عراف کے یوسل یوش پیتایت کے مشتان آراف یوسل یوش پیت ویسقیل لهم اسکنوا ذی القرية وکلوا منها حیث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتکم سنزید المحسنین دل تماوی اویل منگا ننو جہ دیکری تا نخرہ دینا شکم زیم خوخی پریوانا اور داخل شہ دروازے تا تابے دار یا سر چٹون کی اب بخوب گا تاستا گنا سو خام خا زیاتا بدبور کو نیک عمل کسانتا داؤ ادغلو داخل شے ولی ملک پتش اور ارکل سے داخل شی نو آراب کے ہوتا اس کو چلتا ہو سہ کا لاول دخولی نیا سکونی ہے دلتا ہے فکلو دلتا ہے کاف بانے فکلو بانے پھر آوڑے التا نور آوڑے بولے داخل کو بنی اسرائیل چدی بانے ہو سپورے تنگ سیا تیر شیوا مہاجرین اگر جی وقت پہ منو سلوار آگلے ہوا لیکن دی پکی ظلم کرو گا دا خوراک دل آگل تنگ نہ اللہ والا خوراک زدہ مقصد کر دو فیصر ذکر کشی ورزہ ورزہ ڈوڑا ہے پکی ڈیرہ دا تو کلو میں نہ آئے سوشے تم رہا دا دا مقصد سورہ عراف کے نو زکار تکی وہ کلو ہے لے اب تک یہ رغدن نہ لے لے دل تیرا رغدن لے لے نو ادخلو او کلو داخو انعامات تھی کلے میں دل در کر جائے خوراکوں میں پکی در کڑی دی جائے تیر تذکر ان نعمتیں خدا قانون دے دنیا کے دخدہ نعمت بخورے خود سے شکریہ بخوم ادا کہہ کر شکریہ پا رہے دعا مر ذکر کرل یو دے وقت کل الباب سجدن باب کور شہ باب ہوئی دروازے تا سدس دروازہ دیکھ ڈیر اقوال ذکر کری البحر المحیط کل نے چرکڑی نہ بیت المقدس مرالو پائے کے مسجدوں دروازے تو بیت المقدس تلرش ہے آگے تو دروازہ باب الحتا ہوئی داریں گے بل باب التوبہ ہوتا ہوئی باب مراد دے کم تفسیر چلی گڑی باب المسجد دائی دامت دب دے اور کرے چکری نہ مراد بیت المقدس نہیں بیا دامانہ نش مراد کو لے باب المسجد بل کری گئی جماعت نو بیا باب نے مراد دی باب القریا کلی پر دروازوں نے باب کا آغ زمانہ کے بڑے کلو نہ گیر چاہتے رہے ہاتھے ہوئے سور باؤ سور البلد پائے کے بعد دروازے جوڑے کڑے ہوئے سجدا دلتا مفسرین پائے کے در قول علی کی یود عبداللہ ابن عباس نقول لے سجدا مانے رکوعا راکعین ادا شریعت کے معلوم رہا جو سجدہ مانے در رکوع اور رکوع مانے در سجدہ اطلاق کی داؤد علیہ السلام بارکم خر راکعانے ویلیو آغا پاسل کی ساجدن لے کر سورہ سواد کے برائشی سجدے تے رکو اے لے دالتا دل تے رکو تے سجدہ اے لے دا سجدن مانے رکان دینا فقاو مسئلہ بیا رہی سرے دا چمانز کے دا کے ریش جسڑے سجدہ تلاوت ہوئی اور سمدستی اور رکو کی ندا رکو سجدے بزے قائمی یو بلوان اطلاق کے ریش فرعی خبر ندل تداو کم ہو چی سرو نہ بکو زوڑا ہے تو تعظیم نہ پارا مقصد پائے کہ تعظیم ہوں دا مطلب نہ ہو چیا دروازہ تنگ ہوا سے چلو بل چلو کار سو ذکر دویم تفسیر دار ہے جس جدن مانا متوازعین منقادین ورنہ نو زید باب دکلی تام تابدار عاجزی کا ان کی پنیت تو تابے دار ہے تن نظر چپرے مل کے بڑے خدے تابے داری کا ہے دانیت بساتے ہیں ترم دارے سے سجود نہ مرادی مانا شرائی مانا بہ رہی داخل شہ دروازے دام ہدے کے بعد تقدیری داخل شہ دروازے تن فسجدو فسجدو سجدتن کن سجدن بادت دخول شہتا سو سجدہ کن کی بست دخول نہ سجدر شکر دیکھ لی تشدن اللہ شہ نے ادور کہتا ہو کہ شکریہ سجدہ ہو کہ شکریہ سجدہ رہے شکریہ زمان امت کے مشتہ گا یار ادور کہتا سڑے ہو کی چکلے ہو خاص نام پر آ رہے دام جواز سرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ثبوت مشترے کہ خاص نعمت کے دام شتچ صرف سجدہ ہوگا سجدہ رہے شکر ہوتا ہوئی دا خواہ دی لیکن راجح پرے کہ مخکنے رہے چیٹوارے مراد دے رکو مراد دا دائے تائید ورد رسو ایم یہ خدا عمل لے دوہم قول لے عمل مقدم کو پقول بانے زکا عمل اہم دے کرنے دا قول نہ عمل چرڑے خی ویتا زوحدتن گورا حدتن لفظ چرے دا معمور بہیرے پقول سرا اور دمرا دا چرے معمور بیو نہ حدتن والے نہیں منصوب مفعول بہت خلود پارا کرنا جواب داری سے دیکھے مبتدا زفی امرنا حتتن مسلتنا حتتن دا جملہ مقول راسل کی وائے حتتن مانے مبتدا بابا کی حضف وائے جے مسلتنا حتتن بیا حتت سشو حیتوی مشدد دلالت کی پوری جولو کمولو حتوی کمولو تا حت السمن پیسے کمول حتتن سشو حتتن دعوی کلمہ چپائے بانے کموالے دو گناہ مراد مطلب دعو دعو اتفاقی خبر ادا چہتتن یو کلمہ دا کموالی دو گناہ دو پارا لیکن بیا پری کی اوقول دارے چاہے دا حیر توے مشدد وغیرہ دا پخپل مراد دی قدر مانا مراد دا پری کی منگوئی غور اوقول دارے چاہے دا کریمہ پخپل مراد دا حیر توے مشدد کہ دیشی عبرانی لفظ اور عربی لفظ کی دائیو مانا ادارہ جہد روسے دلیل وائیو دوہم قول دارے دے کرمہ چہت تتن مراد دا غشے اگا مانا دے چپائے بانے گناہ کمی ناغت وسیدی یو دے قول دا لا الہ الا اللہ چہت تتن کلمہ دا توحید دوہم عام قول دے چہت تتن مانے کلمہ دا استغفار پری گناہ کمی گا ماں طویل چاولنی قولونا پری کرا جہ دی داولے رسول بدلنا بدلے گی بدلا اللہ ہی ماں جو تصویر ہوگا یہ بدل کر بندہ بتائی کہ حدیث صرف بخاری بدل کے برازی آگے حدیث نہ معلومی کہ دخول سجدن اور قول حتتن بدل کرے رہے معمول بھی لفظ دہتتوں معلومی گی عمل چیو سڑے کوئی قول کئی پائے کے فائدہ ہم پکار دے اللہ والا فائدے ذکر کرے یو فائدہ دارا ہو بابا کم تاسو تا گناہ نستاسو نغفر لکم خطاياکم، خطایا جمع خطیے، گناہوں کو معاف کرم، وسنزید المحسنین، دیتے اضافہ ہوئی وہ دو قسم خلقی تاسو کے، تاسو کے وہ بازی گناہگار ہے اب بازی بغیر گناہگار ہے، کہ گناہگار ہے نو پدی عملو نو بعد تا گناہ نو معاف کرم، نغفر لکم خطاياکم ان کنتم مذنبین، اکم کسان چی گناہگار نہیں بلکہ محسنینی، وسنزید المحسنین مانے اجرہم پدی قول باندھے ہو پدے عمل باندھے با داغ محسنین جزا دیا تک ہم دئی بہ سواب دیا چی گیا، محسن اس میں فائل لے ویلی الاتی بالفعل الحسن، آسڑے چراتل کی بننے کاروان اگر محسن ہوئی گا، ابھی سب راضی جو حسن دا پارا دو شرط طریقہ، یو دے توحید بل دے اتباع سننا، نہ محسن چاہتے ہوئی چامل پاک ادھر توحید کی ہو پر تابدار ہے تو سنت دا نبی گناہ نظان ساتھی ندل والا زیادہ جزا اور کئی سنزیدو کی سین زائر زائر تاکید دپار سین کلر دا تاکید دپاری خام خامانم گو ذکر دنیا کے ملا دا زیادہ اور کئی دا خو اللہ غیس روادے اکڑے چلو کو فبدل الذین ظلموا قولا درائی جرم پس بدل کو ظالمان و خلق و قول ظالمان اور سے وائے غصت غیر دار قول نشری تو علشوم وائے غصت بول سروائے فس رولیو کا منگا پاگے کسانوں چی ظلمے کرو بد عذاب دبرے طرف نہ مقرر پدی وجہ چیدی دخدے دخکم نہ ہوا تلکل دا لفظی مانا شوہ بدلا تبدیل حکم حدیث دا بخاری کی راضی کتاب تفسیر کے عمل بدل کرے قول بدل کرے دخلوا علی استاههم وقالوا حبة في شعيرة یو خوشی دی داخل دل دمرا بدماشان چتا منتہلی چیز سرون چیٹ کے نا دی کے ناستا پتولن روان سول خرپو سی جورتی نوارو بچی چی سنگا بزمہ کبانے اور تولی دخلوا علی استاههم پکونا تو روان چل طریقہ را بدل کر دیتا ہوئی تبدیل العمل عمل بدل کر شرط لے یو طریقہ دی بلے جوڑا کر طریقہ در حکوا اور دیتنا دخول العلل استا جوڑ کر قول بغل کا سنگا حبتن فی شعیرتن لحتتن پزے بارے ہوئے دانے اور بشے غنم اور بشے غنم اور بشے دا بکار دی بل روایت کی راضی خواب بخاری کے ننے چھے ہن تتن ہوئے ہن تتن غنم بکار دی قردی تبدیل کرے دو سیزوں نو قرآن پاک دا عمل ذکر ہونے نے کرے گا حدیث کے دا عمل ذکر دے ٹھیک دا فبدل الذین ظلموا قولا عملا والے نے تفسیر پر تبھی دیکھے بہتر تشریح کرے گا سلور سوا یول صفا بیارسو سلور سوا پنجل صفا اول جز آگے کی ہوئی چ قرآن کریم عمل ذکر نے ذکر کرے چل قول و انقص من العمل قول خدا عمل نے نمگڑے شیرے معمولی شیرے اللہ ادنا درجہ ذکر کئی ہر کلش پر تبدیل دا ادنا عذاب نازلی فکیفا بے تبدیل القول عمل تبدیل دا عمل چی کرنا سمر لوے گناہ بھی خا ہر کلش قول بدلول گناہ رے نہ عمل بدلول پر طریقہ اللہ بانے گناہ رے دا مسلط رہا ہوتا بیا دا رقم دینا ثابت ہوا دا تبدیل گناہ رے دے پارے او خدا رے چھ قرآن و تدوزل ظالمان میں ظالمان بدل کر ظالمان بانے زاورا گئے یہ ہوتے نا پتہ لگے چھ تبدیل ظلم تبدیل دا قول شریع چھے دا ظلم نے دائے سڑے ظالمی دویم دے آیت کے بما کانی اب سکون اب تبدیل و فسقن تبدیل لقول شریف فسق دے درم تدا معلوم شو چھے سبب و نزول العذاب عذاب پہ نازلی کرن نگور چی اوشی سبب دا ظلمی سبب دا فسقی سبب دا عذابی نہ خدا تبدیل گناہ کبیرہ ہی کرن اڑے ناروائی درے وجنا آ تفسیر قرطبی سوار لس نہ سلور سو پنجل لس کے دتاؤ کا تفصیل کرے دارنگ جساسم کرے حنفی چدری آیت ندا استدلال دے چ تبدیل دا قوال شرعیہ دا منع دے یستدل بیا علامہ نے تبدیل القول شرعی ولی مبنا ددی اقوال شرعیہ پر نقل باندھ دا چھ بدل کرنا خو نقل پر خود دا تفسیر روح المانی ہوئی دا دلیل بڑے باندھ چھ تبدیل دا قول شرعی گنارے تبدیل دا قول شرعی گنارے روس نام سالم آئے کو دل تو اعتراض دے آغد آ رہے چھ دا امام ابو حنیفہ نے نقل لے کہ وہ سڑے قرات دا عربے پر زیبانی پر پارسائی جب کی ہوئی داریں گے دا بسم اللہ عربی پر زیبانی فارسی ہوئی داریں گے دا خطبی رجمی دا اختر دار بے پڑے بانے پختو ہوئی فارسی ہوئی ورسر اور گڑھ کی لگا بازی ورسر گڑھ یا اینے تو آر بے پڑے بانے آگا پختو بلے جب ہوئی نحنا پوئی چرا جائز دی ادا خبر حاصل کی بدتیان پیش کی اس خان چتا سو ہے قول مبدلہ عمل مبدلہ ہے ولی امام بوئی پیشوی دا سیدو نے جائز دی فقہ کی لکھے تاغے جواب تبدیل دا قرآن دار بینہ پا فارسہ ہے پائے بھائی منس کول علماء محققین ہوئی دا قول دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ نہ رہے دا سے اغت منصوب دے رسو خلقوں تا نسبت کرے دویم قرداری چی رجوعی دے کرے رہا دارنگ دا رسو نے در پبارک تفصیلی کتاب مولانا عبدالحی علی گلے احکام النفائس احکام النفائس بے ادائل اذکار بے لسان الفارس